dok nisi drugog srela i pošla s njim. Još se sjećam tvojih riječi, obećanja svi, da ćeš samo mene ljubiti. Još se sjećam tvojih riječi, obećanja svi, da ćeš samo mene ljubiti. Zašto mi život u bol pretvori, zašto mi